w spreju. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 stycznia, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Wielka strata dla światowego kina, nie żyje David Lynch. Urzędnicy bez zarzutów zaniedbań w sprawie maltretowanego Kamilka, sprawę zbada Prokuratura Krajowa. Edukacja zdrowotna wejdzie do szkół, ale jako przedmiot nieobowiązkowy. Zaczynamy od smutnej informacji. Odszedł David Lynch, jeden z najbardziej charakterystycznych amerykańskich reżyserów. Lynch zmarł na 4 dni przed swoimi 78 urodzinami. Był twórcą odznaczającym się oryginalnym stylem, często wplatającym do swoich filmów elementy surrealistyczne. Był autorem takich filmów jak Zagubiona autostrada, Duna. Był 3-krotnie nominowany do Oscara za filmy Człowiek-słoń, Blue Velvet i Mulholland Drive. Ale światową sławę przyniósł mu zrealizowany w 1989 roku serial telewizyjny Miasteczko Twin Peaks. Prokuratura Krajowa ponownie przeanalizuje sprawę Kamilka z Częstochowy. Chodzi o decyzję gdańskiej prokuratury, która umorzyła postępowanie, nie dopatrując się rażących błędów organizacji pomocowych i instytucji publicznych, które miały sprawować nadzór nad rodziną chłopca. Departament Postępowania Przygotowawczego dokona analizy akt przede wszystkim i oceni trafność tej decyzji, ale ta decyzja jest. Przysługuje środek odwoławczy, tam bardzo dużą aktywność prezentuje siostra przyrodnia Kamilka, wykonuje w tym postępowaniu prawa pokrzywdzonego i należy oczekiwać, że decyzję tę zaskarży. Poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. W sprawę zaangażowała się także rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Podkreślała, że chłopczyk był w zainteresowaniu pomocy społecznej, kuratorów sądowych i policji. Nie było służby, która nie wiedziała o jego sytuacji. 8-latek przez lata był maltretowany i katowany przez ojczyma. W wyniku ciężkich obrażeń zmarł w szpitalu. Edukacja zdrowotna nie będzie przedmiotem obowiązkowym, ogłosiła dziś ministra edukacji narodowej. Decyzja jest podyktowana troską o dobro szkół, które na politycznej kłótni wokół przedmiotu straciłyby najwięcej, powiedziała Barbara Nowacka. Szkoła potrzebuje spokoju i moim zadaniem jako ministry edukacji jest zadbanie o spokój w szkole. O to, żeby nauczyciele prowadzili zajęcia w warunkach komfortowych i spokojnych. Żeby przedmiot, który wchodzi do szkół, był przedmiotem dobrze rozumianym przez całe społeczeństwo. Przedmiot będzie wprowadzony od 4 klasy szkoły podstawowej od nowego roku szkolnego. W serwisie Czas na Zagranicę. Dwie osoby nie żyją, a jedna walczy o życie po ataku nożownika w szkole na Słowacji. Napastnikiem był 18-letni uczeń liceum, w którym doszło do tragedii. Próbował uciec, jednak został zatrzymany w lesie. Do tragedii doszło w Starej Wsi Spiskiej. Ofiarami są wicedyrektorka szkoły oraz 18-letnia uczennica. Motyw sprawcy pozostaje nieznany. Według mediów 18-latek osiągał dobre wyniki w nauce. Dziś miał podchodzić do egzaminu komisyjnego w związku ze zmianą szkoły. Nowy rząd Francji obronił się przed pierwszym wotum nieufności. Tamtejszy parlament odrzucił wniosek złożony przez lewicę. To pierwszy sygnał alarmowy dla utworzonego niespełna miesiąc temu mniejszościowego rządu premiera Bayou. Stefan Folzer. Niszczycielski wniosek o wotum nieufności. Tymi słowami premier potępił inicjatywę radykalnie lewicowej partii LFI, którą poparło 131 deputowanych, czyli mniej niż 1/4. Quand il tombera. Gdy rząd upadnie, monarcha pójdzie w jego ślady, groził szef lewicowej ekstremy Manuel Bompard. Nie ukrywał, że celem jest zmuszenie prezydenta republiki do dymisji. Lewicowy wniosek o wotum nieufności był od początku skazany na niepowodzenie. Nie poparły go radykalnie prawicowe partie, a bez tych głosów opozycja nie ma większości w Zgromadzeniu Narodowym. Głosowanie obnażyło też podziały w Nowym Froncie Ludowym, sojuszu wszystkich partii lewicowych. Inicjatywa radykalnej lewicy uzyskała poparcie komunistów i zielonych, ale nie socjalistów, którzy chcą dialogu z rządem, licząc m.in. na ustępstwa w sprawie obniżenia wieku emerytalnego. To jedna z kwestii, które mogą przesądzić o losach rządu w przyszłych tygodniach. Stefan Folzer, Polskie Radio. Po 125 latach weselni goście znowu pojawią się w Rydlówce, dom na krakowskich Bronowicach, gdzie odbyło się słynne wesele, które stało się literacką inspiracją dla Stanisława Wyspiańskiego. Zamieni się w teatralną scenę. Spektakl w całości zostanie zagrany w oryginalnych wnętrzach Rydlówki. Ewelina Radecka, kustosz w Rydlówce, oddziale Muzeum Krakowa.

ta nadzieja, bo o niej mowa, jest chyba sprawą nie do przecenienia, ale też mam wrażenie, że mało rozumianą, taką trochę nam się wymykającą. Powołujemy się na nadzieję w chwilach szczególnych, odświętnych albo takich krytycznych. No ale zastanawiam się, gdzie ta nadzieja podziewa się na co dzień. Skąd my ją bierzemy? Dlaczego ją czasami tracimy? I czemu tak często zestawiamy ją w powiedzeniach i przysłowiach z naiwnością albo głupotą? Będziemy dzisiaj mówić o nadziei w uczuciach, w sprawach ducha i wiary, w relacjach z innymi ludźmi, z przyrodą, ale nawet o nadziei w polityce. Mam nadzieję, że porozmawiamy, a wszystko to z dwojgiem gości, którzy w ten dosyć zimny i mokry wieczór zdecydowali się przyjechać do studia Trójki, żeby się wspólnie nad tą nadzieją pochylić. Przy Myśliwieckiej są ze mną Justyna Dąbrowska, psycholożka i psychoterapeutka, autorka książek, długich rozmów książkowych. Ta ostatnia, najnowsza, to rozmowa z psychiatrą i także terapeutą Bogdanem de Barbaro. Nazywa się Swoją drogą, a poprzednia nazywała się bardzo tak ładnie, ładnie, obiecująco i z nadzieją. Przeprowadzę cię na drugi brzeg. Takie to były rozmowy Justyny Dąbrowskiej z kobietami, ich wspomnienia o porodach, o traumie też tego doświadczenia i o ukojeniu, które czasem się też zdarzało. Dobry wieczór, Justyno. Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że jesteś i w studiu także Damian Jankowski, polonista, krytyk filmowy i filmoznawca. Oczywiście porozmawialiśmy przed wejściem do studia, jak nam jest trudno z wiadomością o odejściu Davida Lyncha, bo to taki autor, który nas i naszą wyobraźnię mocno kształtował. Damian także jest autorem rozmów, które przyjmują czasami formę książkową, a czasami podcastową i na co dzień jesteś redaktorem, autorem Więzi i Kwartalnika i portalu Więź, a także poetą. Z poetą bym nie przesadzał, ale ogólnie wszystko się zgadza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No ale poezję też piszesz albo pisujesz. Dziękuję i tobie za przyjęcie zaproszenia do tego wieczoru. Mam nadzieję, że będziemy tę rozmowę dzisiaj prowadzić w szerszym gronie, że państwo nas słuchający także zechcecie porozmawiać. Jak zawsze telefon nasz 2 2 7 3 jest gotowy, żeby wasze głosy, myśli i pytania przyjąć. Ja bym chciała zacząć od sprawy, która wcale nie wydaje mi się prosta. To znaczy od tego, żebyśmy spróbowali tę mgławicową cokolwiek nadzieję pochwycić z wykorzystaniem tego waszego doświadczenia, czyli no jakbyśmy, Justyno, te nadzieje zdefiniowali od strony psychoemocjonalnej, bo ja się właściwie zastanawiam, czy nadzieja to jest jakiś rodzaj podejścia do życia, jakiejś siły wewnętrznej, czy to jest emocja, co to takiego? Zastanawiając się nad tym tematem, nad tymi pytaniami wokół nadziei, przypomniałam sobie rozmowę o nadziei, którą kiedyś prowadziłam z profesorem Andrzejem Lederem. I przypomniała mi się jego definicja, która jakoś bardzo głęboko we mnie zapadła i stała się moją, ale pierwotnie usłyszałam to od niego. I on powiedział bardzo pięknie, bo on powiedział, że nadzieja to jest jedno z takich najbardziej wysublimowanych uczuć, ale jednak uczuć, w jakimś sensie erotycznych. To znaczy w takim sensie erotycznych, że one coś ze sobą łączą. Łączą teraźniejszość z przyszłością. Czyli to jest takie uczucie, które mówi nam o tym, że jutro będzie. Że to się wydarzy. Uczucie i z tym uczuciem się wiąże też przekonanie. Nie wiem, czy to jest jasne, co ja mówię. No tak. I ono jest z jednej strony, to uczucie. Ono jest jednocześnie delikatne i subtelne i właśnie takie trudne do takiego, do definiowania, ale jednocześnie jest w nim coś nieustępliwego, takiego hardego. Kiedy ona już jest, to ona umiera ostatnia, prawda? To ona nas rano podnosi z łóżka. Więc jest w tym uczuciu pewien paradoks, taki zdumiewający. I z niego, z tego uczucia wynikają różne potem działania, prawda? Właśnie to, o czym wspomniałaś, to, że wstajemy rano z łóżka, że nam się chce. Ja myślę też o jeszcze jednym paradoksie, że w nadziei jest to, no jest ta przyszłość, ale jakoś upragniona, no powiązana z nadziejami. Nadzieje mamy na sprawy dobre. No raczej nie mamy nadziei na coś negatywnego, ale wydaje mi się, że nadzieja jest też takim, jeśli uczuciem, to zawierającym również w sobie jakąś dozę no, niepewności, czyli lęku, niepokoju i że tu też jest napięcie pomiędzy, no właśnie, nie wiem, czy marzeniem, pragnieniem, jakimiś takimi emocjami, a tym po prostu, nie wiem, no niepokojem, czy wręcz strachem, że się one nie spełnią. Tak, ona jest konieczna do tego, żebyśmy mieli jakieś marzenia. Czy ona jest powiązana z tym, że wydarzy się coś dobrego? Nie byłabym aż tak ambitna. Mhm. Czyli to nie jest coś takiego, co mówi, będzie dobrze. To jest coś takiego, co mówi nam, jutro będzie. Ta przyszłość się wydarzy. Mhm. Słońce zajdzie, a potem zejdzie znowu. Czyli jest jakaś możliwość dana nam do tego, żebyśmy działali. My do końca nie wiemy rzeczywiście, trochę tak jak pisała Rebeka Solnit w książce Nadzieja w mroku. Ona pisała, my nie, do końca nie wiemy, jakie będą efekty tych naszych działań. Ale my robimy, my działamy, my nie mamy opuszczonych rąk. Dzięki czemu? Dzięki temu, że mamy w sobie nadzieję, że ona nas jest tym takim ruchem ku życiu. Prawda? Ona nas podnosi z łóżka i pcha. To jest rodzaj takiej, no właśnie, życiowej energii, która jest z jednej strony delikatna, może być krucha, no ale jest i jest, no właśnie, może być bardzo nieustępliwa, bo my jej bardzo potrzebujemy, prawda, żeby no właśnie móc marzyć, móc projektować różne nasze, projektować w sensie dosłownym, ale też w sensie symbolicznym różne nasze pragnienia w przyszłość. To z tego, co mówisz, to jest taka trochę energia początkowa, właściwie umożliwiająca, no bo ona, to jest taka esencja potencji, która umożliwia no na przykład nasze różne projekcje, prawda? To, żeby się rozwijać, żeby podejmować różnych nowych rzeczy, prawda, żeby ryzykować. Myślę, że w nadziei bardzo istotnym komponentem też jest odwaga. To znaczy to, że podejmujemy ryzyko właśnie tej niepewności, że nie wiemy, jaki będzie efekt, ale decydujemy się to robić. Podejmujemy jakiś wysiłek w małych sprawach i w dużych sprawach. Ja się bardziej znam na małych sprawach. Zapowiedziałaś, że będziemy też mówić o dużych, ale ja się znam na tych małych sprawach. I też chciałam powiedzieć, że warto powiedzieć kilka słów o narodzinach nadziei. One się rodzą, ona się rodzi w kołysce, to znaczy ona się rodzi w początkach naszego życia. Ona się rodzi tam, gdzie jest jakieś bazowe zaufanie, tam, gdzie jest więź między dzieckiem, bo ja jestem przekonana jako psychoterapeutka psychodynamiczna, że jednak te najważniejsze rzeczy się tam zakorzeniają w nas w dzieciństwie, w tych pierwszych latach. Więc jeśli tam są te pierwsze nadzieje i one są spełnione, to wtedy nabywamy takiej zdolności w ogóle do przeżywania nadziei, jakiej nabywamy. No tak, że ci, którzy się nami opiekują, odpowiadają na nas, widzą nas, możemy na nich liczyć, kiedy ich wołamy, to oni przychodzą. Wołamy. Czyli są podstawy do nadziei. To jest podstawa do nadziei. Czyli od pierwszych dni naszego życia ta nadzieja może być codziennością. Damian, a powiedz, czy ty, jak ty czytasz nadzieję w takim duchowym wymiarze? Ona w skojarzeniach z wiarą katolicką występuje w takim trójkącie. Z nadzieją idzie zawsze miłość i wiara. Tak, i nawet dzisiaj jak się zbierałem tutaj do studia, to z takim swoim znajomym rozmawiałem i on mi powiedział, że słuchaj, ale to musisz powiedzieć, że jako nadziei to on tam sobie wracał teraz do Tischnera i Tischner właśnie sobie, jak to Tischner trochę żartował, że właściwie o miłości to nie trzeba mówić, bo ludzie to czują, wiara to właściwie jest coś nieuchwytnego, a nadzieja to jest coś, co ludzie potrzebują. Potrzebowali w latach tam 80., 90. i potrzebują teraz. Jak pytasz mnie o ten duchowy zupełnie wymiar, to znaczy ja jestem redaktorem obecnie oddziału kulturalnego i uciekam od tam, prawda, ale to też jest mój świat, no cały czas i przecież i Hryniewicz i tak dalej. I wyobrażam sobie, że wiecie, nie ma na przykład, jak mnie pytasz o sprawę właśnie ten wymiar duchowy, no nie ma chrześcijaństwa bez nadziei, prawda? Jakkolwiek byśmy nie sprowadzali chrześcijaństwo właśnie nawet do działania bardzo słusznego, nie? Ale jednak chrześcijaństwo zawsze się rozgrywa między tym napięciem między już i jeszcze nie, że jeszcze cały czas mamy tą nadzieję, która, jak mówimy o małych nadziejach, ja też jestem raczej z tego obszaru małych nadziei, no a duża nadzieja się pojawia pewnie w momentach granicznych życia, nie? Kiedy zaczynamy pytać właściwie, a po co to wszystko, co mi się przytrafiło, jaki to miało sens, i wtedy też się pojawia ta nadzieja zakorzeniona w chrześcijaństwie, która mówi, to fajnie też Wojtek Bonowicz, jak wyjaśniając właśnie też Tischnera, mówił, że to jest ta nadzieja, która mówi, że a nie jest niemożliwe, że to się jeszcze stanie coś, co jest właśnie, co ci się wydaje, że jest nieprawdopodobne, żeby się stało, tak? Że nie wiem, ci, którzy odeszli, to jeszcze gdzieś, być może gdzieś funkcjonują, tylko już teraz nie dla ciebie, ale ty nie masz do tego dostępu, ale nie możesz powiedzieć kategorycznie tak lub nie. Masz jakąś nadzieję, która też powoduje, że no właśnie wstajesz, tak? No chociaż ta nadzieja, że wstajesz, to co też pani wspomniała, nie? To jest myślę, że bardzo powszechna i taka, że pewnie największy błąd nasz w takim rozumowaniu nadziei to jest sprowadzenie nadziei do wielkich kategorii. No i potem rozmowa o tym, że właśnie no nie, to dla mnie to chyba nie, a dla mnie tak. A właściwie no nie, no każdy z nas ma jakąś nadzieję, która go porusza do działania i to są często bardzo pragmatyczne motywy i bardzo w porządku. A jak myślicie, na co ludzie często, zwyczajnie, na co dzień mają nadzieję? Bo ja na przykład myślę sobie, że wielu z nas ma nadzieję, że jest coś więcej poza nami. Myślę, że większość z nas ma nadzieję, że nie będzie gorzej niż jest. Mhm. Że do działania w ogóle jest potrzebne poczucie wpływu, prawda? To jest jeden z takich fundamentów poczucia sensu, że mam wpływ. Nie jakiś nieskończony, omnipotentny, właśnie nie, że ja tutaj przemienię ten świat, no ale jednak, że coś ode mnie zależy. I myślę, że to jest jedna z takich podstawowych nadziei. To znaczy, że ja mogę. Na przykład ja teraz do ciebie mówię i ty kiwasz głową, czyli dajesz mi odpowiedź na to, że mnie słyszysz. I ja nie czuję się w pustce, w próżni. Gdybym mówiła do ekranu, do ściany, to byłoby mi o wiele trudniej. To jest taka mała rzecz. Czuję, że mam wpływ, że jest jakaś odpowiedź z twojej strony. I myślę, że to jest dosyć powszechne pragnienie, no właśnie, żeby była na nas jakaś odpowiedź, czy ze strony innych ludzi, czy ze strony rzeczywistości, na którą wpływamy, prawda? Czy jak myślałam, przygotowywałam się dzisiaj do tego naszego spotkania, to próbowałam sobie pomyśleć, jaka będzie metafora dla nadziei. Wyobraził mi się taki pęd zielony, który z pomiędzy jakichś skał, prawda, który się gdzieś tam wychyla z pomiędzy tych skał, czy może z pomiędzy betonu. Coś żywego się pojawia w takiej nieoczywistej przestrzeni. Czyli może się pojawić życie, może się właśnie ten wpływ pojawić. Sądzę, że to jest coś, co wiele osób łączy, że mogę. Damian, ty powiedziałeś, że zajmujesz się kulturą dzisiaj bardziej niż duchowością. No to zastanawiam się, czy my żyjemy w kulturze nadziei, czy w kulturze pozbawionej nadziei, albo w jakiejś nadziei, w jakimś momencie kryzysu nadziei. Ciekawe, bo jak tutaj dzisiaj też jechałem do studia właśnie z redakcji Więzi i spotkałem moich redaktorów i właśnie mówię, że jadę sobie tutaj do Trójki rozmawiać o nadziei i właśnie tutaj przyjaciel, redaktor naczelny powiedział, że ale jak to ty jedziesz rozmawiać o nadziei, ty, który piszesz najsmutniejsze teksty w całej Więzi? Ja mówię, no tak, ale zastanowiłem się nad tym, że tylko nawet jeśli piszę tak umownie nazwane, tak, że smutne teksty w Więzi, to one nigdy nie są przeciw nadziei, tylko są, jak mówisz o kulturze, one są przeciwko pewnej kulturze, ale kulturze takiego naiwnego optymizmu. To znaczy takiego, mamy jakieś takie religijne zakręcia, ale mamy, funkcjonują bardzo dobrze w świecie takie świeckie zakręcia właśnie, już tutaj przywołane, to, że będzie dobrze, na pewno będzie dobrze, a skąd my wiemy, że będzie dobrze, prawda? Nie ma absolutnie żadnej gwarancji, nic nam nie może zapewnić tego, że z automatu potoczy się dobrze, czy że będzie dobrze, czy że coś było po coś, że taka naiwniacka właśnie próba pocieszania albo właśnie wytrzymywania też pewnych napięć i pewnej niepewności, którą nosimy w życiu, bo żyjemy, więc jesteśmy też niepewni, prawda, że nasza sytuacja trochę taka jest i wydaje mi się, że taka, jak pytasz o tą kulturę, to ona bywa kulturą bez nadziei, ale bym powiedział, że to też jest paradoksalnie, że bez nadziei, bo ja bardzo lubię szukać. Nie lubię na przykład jakkolwiek tam szukać pierwiastków na siłę chrześcijańskich, katolickich w kulturze. To jest bezsensowne zupełnie, jakaś taka próba. Natomiast zobaczenie w kulturze, że są jakieś pytania, które są fundamentalne i ktoś bardzo szczerze zastanawia się nad sensem. I to już jest dla mnie jakby to przebicie takiego światła, nie? I wtedy ta kultura, kontrkultura, nie wiem, którą ja uwielbiam, lat 60., ona jest tego przepełniona tym, prawda? No, a nam się wydaje, że właśnie nie, bo tam nie ma wielkich kwalifikatorów, nie ma odniesień do tego czy tamtego, jakichś wielkich kategorii, takich moralnych, etycznych, duchowych. A być może to światło i ta nadzieja trochę się przebija gdzie indziej, niż byśmy się spodziewali tego. Powiedziałeś o optymizmie. Ja pamiętam, że chyba w książce Rutgera Bregmana, holenderskiego historyka, dziennikarza, ona się po angielsku chyba nazywa Humankind, a po polsku Homo sapiens, ludzie są lepsi niż myślisz. Tam się pojawiało takie rozróżnienie pomiędzy optymizmem a nadzieją i właściwie tę nadzieję Bregman dużo wyżej cenił jako siłę, która pozwala być aktywnym, ale nie porzucać pewnego realizmu związanego z tą aktywnością. I trochę podobnie pisała Joanna Macy, bardzo taka ważna postać w ruchu klimatycznym. I tytuł jej książki brzmi Aktywna nadzieja, jak spojrzeć prawdzie w oczy i w kreatywny sposób sprostać katastrofie, w której uczestniczymy. Ten tytuł jest oczywiście wiele mówiący i myślę bardzo przydatny w tej naszej rozmowie, bo właśnie chciałam chwilę się z wami zatrzymać nad tym, że właściwie nie wiem, skąd się wziął ten negatywny wizerunek nadziei jako matki głupich i siostry naiwności. Nie wiem, jak to się w naszej kulturze pojawiło, czy tak po prostu mówią cynicy, ale czy właśnie przez to nie odbieramy samym sobie pewnej inspiracji do tego, żeby być ludźmi pełnymi nadziei, no bo właśnie, czyż ona nie wymaga ogromnej odwagi do konfrontowania się z tym, jak wygląda prawda o życiu? Mam dwie myśli. Jedna jest taka a propos nadziei matki głupich. Z tego, co wiem, ale być może to jest tylko jedna z hipotez, czy jeden z kierunków myślenia, to powiedzenie bierze się z trudnych czasów. To znaczy z takich czasów, kiedy naprawdę nie było wiadomo, jak ta przyszłość będzie wyglądać i możemy sobie wyobrazić, no tak jak teraz, tę porę roku, prawda, do przednówka jeszcze bardzo daleko, zimno, ciemno, głodno i że wtedy takie nadzieje, wybieganie myślami bardzo do przodu rzeczywiście mogło być traktowane jako pewien rodzaj głupoty. Wtedy naprawdę znikąd nadziei. Tak, że trzeba się skupić na tym, żeby dożyć do wieczora, żeby jutro wstać z łóżka, żeby napalić w tym piecu, żeby obrządzić, zrobić obrządek i tak dalej, zopiekować się zwierzakami, zwierzyną, żeby nie wybiegać myślami za daleko, bo to będzie lekkomyślność. Tak ja rozumiem, że stąd może pochodzić to powiedzenie, że nadzieja może być matką głupich. Natomiast chciałam wrócić do tej odwagi, o której wspomniałaś. Myślę, że to jest bardzo ważny wątek, że rzeczywiście nadzieja jest takim stanem uczuciowym, który pozwala nam, mimo że jesteśmy w sytuacji niepewności, bo nie wiemy przecież jak będzie, czy będzie dobrze, czy będzie niedobrze, że my jednak stajemy do działania. Żeby na przykład chociaż jakąś małą cząstkę czegoś dobrego zrobić, prawda? Żeby choć mały wpływ mieć na to, co nas otacza. Przypomina mi się taka historia o Nelsonie Mandeli, którą pewnie znacie, bo ona jest dosyć powszechnie znana. Kiedy on opowiadał, zapytany, kiedy czuł właśnie nadzieję, siedząc w więzieniu i taki się czuł właśnie wolny, że miał na coś wpływ, on mówił, wtedy, kiedy to było takie 10 minut codziennie, kiedy przychodził po mnie strażnik, wypuszczał mnie z celi i prowadził mnie na spacerniak. I ja wtedy szedłem swoim tempem po tym korytarzu. I on musiał się do mnie dostosować. I to jest trochę o tym, prawda? Że nawet w tej takiej takiej sytuacji, gdzie właśnie żadnej nadziei nie ma i masz poczucie żadnego wpływu na to, co cię otacza, możesz wyłuskać sobie tę odrobinę czegoś, na co będziesz miała wpływ. No tak, a skrawka nadziei można się przytrzymać na tyle, żeby ocalić swoje życie. To na przykład, tak na przykład mówią himalaiści, że jeśli ktoś w bardzo trudnych warunkach chce przetrwać i ma na to nadzieję, to możliwe są rzeczy w innych warunkach, bez tej takiej siły psychicznej z nią powiązanej, okazują się niemożliwe nawet w dużo bardziej łagodnych okolicznościach. Damian, a ja jeszcze chciałam wrócić do tego rozróżnienia pomiędzy nadzieją i optymizmem, nadzieją jako takim aspektem odwagi, a naiwności. Jak ty to widzisz? To znaczy, to myślę sobie, że jeśli, jak wspomniałaś wcześniej o tym złym PR-ze dla nadziei, tu już mówiliśmy, to właśnie trochę to jest zakorzenione w takim pomieszaniu pojęć. Znaczy ten optymizm, jak wspomniałem, o którym ja tutaj ewentualnie w tekstach dla więzi staram się nawet nie tyle walczyć, nie? Tylko jakby odwoływać się do czegoś innego, tworzyć coś innego. I właśnie faktycznie optymizm może być czymś takim właśnie, jakieś takie piękno duchostwo, ale też piękno duchostwo, które nie bierze pod uwagę realiów życia, prawda? No powiedzenie komuś od razu załatwienie sprawy, to może być postrzegane jako właśnie takie zbywanie albo problemu, albo też człowieka po prostu, nieszanowanie realiów jego życia i jego samego. Natomiast z nadzieją już jest trochę trudniej, bo w ogóle nadzieja ma tą, powiedzmy, że jest wpisana w tą też niepewność. I też, wiecie, ostatnio czytałem sobie, tam Nick Cave wydał książkę i on tam wspomina, że jego zdaniem nadzieja to jest optymizm tych, którzy mają już złamane serca. I mi się to bardzo spodobało z tym złamanym sercem, bo to trochę zabrzmi, jakbym mówił takim kinem noir, ale pewnie powoli wszyscy mamy w jakimś stopniu złamane serce. To znaczy takie, i to też to jest to, co trochę, jak pytałaś, nie? O to, ten zły PR nadziei, no bo już tyle razy ludzie się przejechali, że właśnie będzie dobrze, a nie było dobrze, że potem jest trudno uwierzyć. Natomiast nie sądzę, żeby nadzieja była matką głupich, tylko właśnie nadzieja jest czymś bardzo ostatecznie trudnym, że coś, co na przykład widzę, wspomniałaś o tych himalaistach, nie? Że ta rzeczywistość, która absolutnie mi nie sprzyja i moja wiedza formalna i techniczna, myślę sobie, że tego się już nie uda przetrwać, a jednak przetrwałem w jakiś sposób, prawda, że jakąś znowu tak powiem, że jakąś szczelinę znalazłem w tej beznadziei, prawda, no bo opozycją do nadziei wcale nie jest właśnie optymizm czy brak optymizmu, tylko beznadzieja, prawda, a beznadzieja już jest takim stanem, który może prowadzić do śmierci wręcz, prawda, no bo jesteśmy jakby stworzeniami sensotwórczymi i w sensie potrzebującymi sensu i to znowu niewielkiego sensu, tylko takiego sensu, co dziennego. To przypomina mi się Pani na pewno to dobrze kojarzy, pani Justyno, Wiktor Frank, nie? No tak. I jego przecież tam pytanie, które on zadawał swoim pacjentom, że jak go słuchał, że no dobrze, ale w takim razie czemu nie skończysz życia? No i ten ktoś właśnie sięgał do czegoś i mógł sięgać do teraźniejszości, albo mógł też sięgać do przyszłości, ale co ciekawe, to mnie bardzo intrygowało, jak pierwszy raz to przeczytałem, że mógł sięgać właśnie w obozie, mógł sięgać do przyszłości. Prawda? Bo dzisiaj mamy taki mit, że właśnie nostalgia to jest coś, raczej coś złego, co trochę niepoważnego, a sięganie do dobrych wspomnień, że my właśnie coś przeżyliśmy, prawda? I to w sobie nosimy, to wspomnienie. I teraz dzisiaj jest dla mnie, nie wiem, sytuacja w życiu może być nie do zniesienia, ale kiedyś taka ale nie była. Odwołuję się do czegoś, prawda? Albo znowu, a nie mam gwarancji, że ten stan beznadziejności będzie trwał przez całe życie, że jeszcze nie jest powiedziane, jak to się skończy, prawda? No bo właśnie i ta niepewność, która jest ostatecznie trochę otwarciem, a nie jest takim zamknięciem. Odwołuję się do przeszłości też w takim znaczeniu, że wiem o sobie, że to przetrwałam, czy że moi na przykład przodkowie to przetrwali, że jest jakiś rodzaj rezyliencji, czy takiej sprężystości psychicznej też w nas, każdym różnie, która pozwala przejść przez bardzo trudne doświadczenia i to daje nadzieję, prawda? Historia, nie wiem, twojej rodziny, w której się działy różne rzeczy. I że można z tego, prawda, że można z tego czerpać. Tak, że to wejdę jeszcze w słowo, że właśnie dla mnie to też było jakoś intrygujące, że Wiesław Myśliwski miał taką, on to rozwija w poszczególnych, nawet nie wiem, czy książkach, no książki są trochę obok tego, jak się go zapyta wprost, chociaż już teraz nie udziela wywiadów, ale miał takie właśnie, że raz, że jest, każdy z nas jest opowieścią, każdy z nas jest baśnią, każdy z nas nosi w sobie opowieść, ale raz miał taką fajną, wspaniałą wypowiedź, jak mówił, że właśnie jeśli my opowiadamy komuś swoje życie, to jednocześnie trochę się uśmiechamy, nawet jeśli tego uśmiechu nie widać, bo uśmiechamy się i mówimy, zobacz, ale ja ci to teraz opowiadam, to znaczy ja to przeżyłem. Tak, to już jest poza mną. Ostatecznie jestem trochę z tego dumny, prawda, że nawet jakaś katastrofa, ale mi się udało, że ja dzisiaj stoję tutaj obok ciebie i o niej opowiadam. Też o czasie chciałam powiedzieć dwa zdania, bo myślę jest sobie, że nadzieja bardzo jest z zjawiskiem czasu związana, a beznadzieja czy brak nadziei z takim bezczasem, z utknięciem w czasie. To znaczy my jesteśmy istotami, które żyją w czasie i ta pragnienie właśnie, że będzie to jutro, że będzie przyszłość, ono nas ożywia, ono nas nosi z tego łóżka, prawda? Daje nam napęd. To, co się dzieje w stanach na przykład głęboko depresyjnych, czy czasem w stanach psychotycznych, to jest poczucie braku czasu, bycia w bezczasie, takim utknięciu, prawda? W takim czymś rodzaju magmy, czy czegoś takiego właśnie. Też, że nie czuję nie czegoś zupełnie. Nie ma początku, nie ma końca, nie wiadomo, gdzie jestem i czy to się w ogóle kiedykolwiek skończy. A Justyno, skoro jesteśmy przy stanie beznadziei, to ja sobie wyobrażam, że on jest takim aspektem rozmaitych kryzysów psychicznych, czy zaburzeń zdiagnozowanych. Ale chciałabym, żebyś nam też powiedziała i o tym aspekcie, ale i o tym, czy jakby wśród osób zdrowych stany beznadziei mogą się zdarzać na skutek, prawda, okoliczności, doświadczeń, zdarzeń. Jak beznadzieja w nas, nie wiem, działa? Czy ona jest właśnie taką siłą tylko, w cudzysłowie mówię, tylko hamującą, czy też no wręcz pustoszącą jakoś? No pewnie to zależy. Odpowiem tak niejasno. To zależy, jaką to ma moc, jak to długo trwa, czy to powraca. Myślę, że każdy z nas jesteśmy istotami, no, które mają życia wewnętrzne i te krajobrazy życia wewnętrznego są bardzo złożone, wielowymiarowe. Każdy ten krajobraz jest inny. Jak mnie pytasz, czy no, każdy z nas, myślę, ma takie momenty, że czuje się zawieszony w jakiejś beznadziei, prawda? Że trudno właśnie z tego łóżka wstać, nie masz napędu. Wydaje ci się, że ten trudny czas, w którym jesteś zanurzona, po prostu, że to się nigdy nie skończy. Że właśnie nie wiadomo, czy to będzie to jutro. Myślę, że ludzie, którzy mają myśli samobójcze, czy takie rezygnacyjne, dotykają tego stanu właśnie, bo stąd się biorą myśli rezygnacyjne, prawda? Nie ma to sensu wszystko. Nie wiem, jak, jak mam się w tym wszystkim odnaleźć. Niech to się w końcu skończy. A bardzo wiele osób ma myśli rezygnacyjne. Z badań wynika, że każdy z nas co najmniej raz, jak nie częściej. Więc zależy od intensywności i czy to przemija, i czy te siły ku życiu, prawda, przeważają, te siły libidinalne, czy przeważają te siły ku właśnie bezczasowi i bez nadziei. I myślę, że jeśli te drugie przeważają, no to to jest sygnał do tego, żeby sięgnąć po pomoc. No bo to co my robimy w psychoterapii? No myślę, że my pracujemy nad tym, żeby się pojawiła nadzieja. Nadzieja, że może być inaczej, że można żyć innym życiem, że można mieć inne relacje, że można mieć w ogóle relacje, że może się coś zmienić. Z Justyną Dąbrowską i Damianem Jankowskim rozmawiamy dzisiaj o nadziei. Zapraszamy i was do tej rozmowy. 2 2 7 3. Czekamy na wasze głosy. Jestem ciekawa, skąd wy bierzecie nadzieję, jak ona się w waszych życiach przejawia na co dzień, nie tylko od święta. A jeśli jej zbraknie, jeśli jest ten moment mroku, no to pytanie od razu rodzi się takie, skąd ją czerpiemy. Bo to jest może ja przeczytam wiersz. O dobrze, właśnie, bo już był Frankl, był już Myśliwski, to teraz pora na Miłosza, a poezja wydaje mi się jednak wielkim uniwersum nadziei. Justyna Dąbrowska przyszła przygotowana literacko dzisiaj na Myśliwiecką. To słuchamy. Nadzieja bywa, jeżeli ktoś wierzy, że ziemia nie jest snem, lecz żywym ciałem i że wzrok, dotyk ani słuch nie kłamie. A wszystkie rzeczy, które tutaj znałem, są niby ogród, kiedy stoisz w bramie. Wejść tam nie można, ale jest na pewno. Gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli, jeszcze kwiat nowy i gwiazdę niejedną w ogrodzie świata byśmy zobaczyli. Niektórzy mówią, że nas oko łudzi i że nic nie ma, tylko się wydaje. Ale ci właśnie nie mają nadziei. Myślą, że kiedy człowiek się odwróci, cały świat za nim zaraz być przestaje, jakby porwały go ręce złodziei. A tytuł tego wiersza? Nadzieja. Nadzieja. No myślę, że z literatury można czerpać dużo nadziei, że to jest wielkie uniwersum. No bo pełne sensów, innych istnień. Ale czy są inne wymiary, z których nadzieję czerpiemy? Bo wyobrażam sobie, że ludzie, relacje, te inne osoby, wśród których żyjemy, to jest taki pierwszy zasób, po który warto sięgać. Ale Damian, zastanawiam się, czy są wymiary no, bardziej abstrakcyjne. Upieram się, żebyśmy też jakoś się zastanowili nad tym wymiarem duchowym, bo z pewnością część z nas pokłada nadzieję w Bogu, jakkolwiek go rozumie. Ale mamy też taką duchowość współcześnie popularyzowaną i w naszej części świata, czyli na przykład medytację, tak? Sięganie do oddechu, do samego siebie. To też są pojęcia, które się bardzo często pojawiają do takiego źródła energii, które mamy w samych sobie jako istoty żywej. Zastanawiam się, czy to są takie no, źródła nadziei, na których naprawdę możemy we współczesności polegać. Tak, myślę, że tak jak wspomniałaś, no na przykład to są wszystko rzeczy, które jeśli komuś to pomaga i to wtedy wspaniale, prawda, że ktoś odkrywa swoją jakąś taką ścieżkę duchową, która go jednak wznosi, a nie kieruje do dołu, no bo to jest jakby taki też wyznacznik, prawda, jakiegoś takiego życia duchowego i tego wysiłku duchowego. Natomiast mi się wydaje też, że czasami bywało tak, że właśnie to chrześcijaństwo, które ten wymiar duchowy, które było właśnie też zakrypywaniem problemów, albo właśnie, że jakimiś sloganami, że Bóg tak chciał, albo nie wiem, dużo też złego zrobiło, myślę, w takiej części Europy, też po prostu świata, jakiś taki wymiar bardzo emocjonalny wiary. To znaczy, to jest bardzo też ważne, no bo wiara bazuje na całym człowieku i na wierze. Jakieś takie mówienie, tam spotkanie z Bogiem, Bóg jest odpowiedzią, to, tamto, siamto. A jednocześnie dla mnie na przykład zawsze był bliski, a w ostatnich latach to już chyba w ogóle, właśnie jak czytałem książkę Tomka Stawiszyńskiego i on odnosił się do Ratzingera, to potem z nim rozmawiałem, że w sumie, no tak, Ratzinger też, ale ten wymiar egzystencjalny u niego, Znaczy, że właśnie wiara, czy coś, co możemy nazwać wiarą, to jest jakaś też decyzja wewnętrzna, którą, prawda, staram się podjąć, podjąłem i teraz idę przez życie i właśnie tu jest jasno, tu jest jakiś, prawda, super. On tam porównywał, że właśnie połów pełen ryb, prawda, na jakimś jeziorze jest, no ale potem są dni, tygodnie, może nawet lata ciemności. Nie? I z tą ciemnością nic nie mogę zrobić. I on napisał, że zdaje się wtedy, że Boga nie ma. A jednocześnie to cały czas jest trzymanie się tego, że właśnie no być może się zdaje. Znaczy, że ja jednak czemuś zaufałem, czemuś zawierzyłem. Nie? Że właśnie nie ma czegoś takiego właśnie tego złapania absolutu czy Boga, tak byśmy powiedzieli, za rękę. No to jest jakiś taki mit, który nie sprzyja ostatecznie rozmowie o duchowości. Ktoś myśli sobie, że na przykład właśnie miał problem, kryzys duchowy, jakiś kryzys egzystencjalny i wiara go z tego wyprowadziła, to bardzo w porządku. Natomiast jakby ktoś mi powiedział, że wiara mu usunęła wszystkie problemy z jego życia i wszystko mu załatwiła, no to to już jest trochę taki efekt bardzo niebezpieczny i kierujący do jakiegoś właśnie trochę sekciarstwa, trochę do takiego postawienia się obok świata, a nie, cały czas uczestniczy w cierpieniach świata, jakbyśmy powiedzieli, za Cioranem, prawda? Czy za innymi egzystencjalistami. Uczestniczy, a jednocześnie jest we mnie jakiś taki obszar, tylko też znowu niedeklarowanej nadziei, bo bardzo łatwo powiedzieć, prawda, że nie ma problemu, ja jestem wierzący czy niewierzący, co to w ogóle znaczy. Nie robiłem nigdy takich deklaracji. To jest raczej coś, że właśnie, wiecie, zapada ten zmierzch, jestem już sam ze sobą w swojej jakiejś izdebce, zasypiam i sam siebie pytam właśnie, a chyba tak, chyba nie, znaczy chyba tak, prawda? I to też nie jest wielka tam deklaracja, tylko raczej to wewnętrzne przekonanie, które mam w sobie, tak, że no tak, Bóg jest, a jak to się skończy, no pewnie się skończy dobrze, bo znowu mam całą tradycję, której ostatecznie też mogę zaufać. Mm. Ty mówisz, Damian, o wewnętrznej decyzji, o wewnętrznym przekonaniu, a ja, Justyno, chciałabym ciebie zapytać o to, czy nadzieję można komuś dać. To znaczy, jeśli mówisz o tym, że na przykład jako psychoterapeuci pracujecie z pacjentami w jakimś wymiarze albo całkiem pozbawionymi nadziei, albo kiedy ja myślę o tym, o takich momentach w życiu, kiedy najbardziej tej nadziei potrzebowałam, to były dość dramatyczne chwile, takie, w których chodziło o życie kogoś bliskiego, może o moje. No i zastanawiam się, czy wtedy to już trzeba ze swoich zasobów czerpać, czy z takiego momentu beznadziei, bardzo głębokiego, no można się wydostać po czyjejś drabinie, słowem, na ile my możemy kogoś zasilić nadzieją. No myślę, że jak najbardziej, tylko pewnie nie w taki sposób bezpośredni, nie tak jak się daje komuś kwiaty, a ten ktoś od nas te kwiaty przyjmuje, nie tak jak się daje rzecz, tylko będąc razem z tym kimś w jego beznadziei, będąc razem ze swoją nadzieją, ze swoją energią życiową, ze swoim przekonaniem, że jutro będzie. Ja mam takie doświadczenie jako terapeutka, że ja przecież towarzyszę po prostu różnym osobom w ich niekiedy bardzo trudnych momentach, niekiedy bardzo trudnych doświadczeniach. I to, że ja jestem i że ja jestem no jakoś spokojna, chociaż współczująca, czy no tak, współczująca to chyba jest dobre słowo, ale że jestem mimo wszystko spokojna, to już takie mam obserwacje kliniczne, ale też trochę teoria o tym mówi, to już po pewnym czasie powoduje, że ta druga osoba po takim no, spojrzeniu w tę otchłań swoją, po, może jak się patrzy we dwójkę w otchłań, to jest raźniej po prostu. Mhm. Może powrócić do tej swojej części, tej drugiej części, tej, która, tej żywotnej części, właśnie tej, z której jest energia ku życiu, ku temu jutru, ku temu, żeby spróbować jednak zrobić ten kolejny krok. A jest ryzyko działania odwrotnego, to znaczy, czy ta otchłań, pustka, beznadziei może wciągać inne osoby, które są blisko? No jeżeli ktoś, pewnie wiesz, no jeżeli ktoś nie ma narzędzi takich, jakie my musimy mieć, dlatego się szkolimy i dlatego przechodzimy własną terapię, żeby być jakoś w tym bardziej, żeby móc zachować myślenie oprócz czucia, to myślę, że to może być bardzo trudne dla osób bliskich, osób towarzyszących. Na przykład wróćmy do konkretu, prawda? Wróćmy do kogoś, kto cierpi na taką bardzo poważną depresję i nie czuje nadziei żadnej. I jest otoczony osobami bliskimi i te bliskie osoby widzą, jak ten ktoś się tak właśnie osuwa, prawda? W tą ciemność. I trudno mu pomóc. No to myślę, że to jest bardzo trudne doświadczenie i dlatego mówię jeszcze raz o tym, że to jest sytuacja, kiedy trzeba poprosić o pomoc. Mm-hmm. Kiedy trzeba się zwrócić do osób, do profesjonalistów, do specjalistów, żeby pomóc tej osobie, a także jego rodzinie, czy jej rodzinie jakoś się wydobyć ku światłu. Przy czym też nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś tak właśnie hura optymistycznie, bo tu jest jeszcze jeden, myślę, ważny element, o którym nie powiedzieliśmy. Element żałoby. Że my żyjemy w takiej kulturze, która bardzo nie lubi się smucić. Prawda? Nie lubi się smucić, nie lubi towarzyszyć w starzeniu się, w odchodzeniu, w umieraniu. Nie lubi żałoby. No a teraz, żeby móc mieć w sobie energię, prawda, to trzeba przez różne żałoby przejść. Różne utraty uznać, że one, że no, wiem, nie będę miała znowu 30 lat, ani nawet 40, ani nawet 50. Nie będę miała tej energii, którą miałam. Prawda? To jest taki pierwszy przykład z brzega. Ciągle tracimy różne rzeczy. Duże i małe. Małe i duże. I konfrontacja z tym, spojrzenie prawdzie w oczy, tak jak powiedziałaś, jest absolutnie konieczne i niezbędne do tego, żeby i przebolenie tego, prawda, że tak, straciłam, to już tego nie będzie. Ja nie traciłam nadziei, że ktoś do nas zadzwoni. I zadzwonił pan Tomasz, więc bardzo was proszę, załóżcie słuchawki, żebyśmy się wszyscy słyszeli. Panie Tomaszu, dobry wieczór. A jak u pana z nadzieją? Dobry wieczór. Dużo tej nadziei. Spełniła się moje nadzieje, że trójka się odnowi. To jest raz. Wspaniale. Cieszymy się, że pana słyszymy. Spełniła się nadzieja, że się dodzwonię. No ale to jest taka malutka nadzieja. I najważniejsze, i bardzo krótko, mianowicie znakomita audycja, takich więcej. Temat bardzo głęboki, wiodący. Otóż państwa wypowiedzi, którą się uważnie przysłuchuję, spowodowały, że przełapałem się na takim pomyśle. Są ludzie, którzy albo mają nadzieję, albo tylko pewność. Nie ma innej możliwości. Z tym, że ci, co mają pewność dwojaką. Pewność na tak, pewność na nie, czyli że wszystko jest źle. Ci, co mają pewność na tak, to są ludzie, którzy nie mając nadziei, wiedzą, że oni są tymi przeznaczonymi do zwycięstwa. Racja jest po ich stronie. Często fanatyzm jest po ich stronie. Oni są ludzie niebezpieczni wręcz. Ja już tu kropkę stawiam, bo byłem prosiony o krótką wypowiedź. Bardzo panu dziękuję, panie Tomaszu. Dziękuję, bo też ona pozwala nam otworzyć na te ostatnie kilka minut naszej rozmowy taki wątek, no, który też miałam nadzieję, to znaczy na to, jak ta siła, jaką nadzieja jest, może pracować pomiędzy nami, we wspólnotach, w społeczeństwie, w takim szerszym też publicznym rozumieniu. Ja tak rozumiem wypowiedź pana Tomasza, że on się trochę odnosi też do tego doświadczenia polaryzacji i takich bardzo przyjmowania bardzo ostrych postaw. Zastanawiam się, mówiąc najprościej, czy nadzieja ma szansę w polityce i życiu naszym publicznym. Mamy takie na przykład doświadczenie z byłym już prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą, że on wydawał się wnosić dosyć dużo nadziei na taką odnowę moralno-etyczną w ogóle świata politycznego i na przypomnienie istotnych wartości, które wiążemy często z demokracją. Opublikował nawet książkę o Odwaga Nadziei. Tak ona była zatytułowana i była takim jego credo politycznym. Ale po jego prezydenturze nastąpiło coś w rodzaju, powiem kolokwialnie, odbicia wajchy i chyba dzisiaj jest więcej takiego bezlitosnego czy wręcz cynicznego rozmawiania o polityce i z dzisiejszej perspektywy te nadzieje obamowskie wydają się, a przynajmniej chyba są tak dzisiaj postrzegane jako dość naiwne. No więc pytanie do was, co ta nadzieja może zrobić pomiędzy nami ludźmi w takich większych naszych zbiorowościach, nie tylko naszych wewnętrznych życiach. Damian. No, myślę, że tak, że pewnie może, dlatego że jak sobie myślę o takim rozróżnieniu, które to też ostatnio jakoś jest typowe, takie właśnie nadzieja wielka lub nadzieja mała, albo ta uniwersalna, czy ogólnoludzka, a nadzieja prywatna. Ja wcale nie mam wrażenia, że jest coś takiego jak nadzieja prywatna. To znaczy, że ona ostatecznie jest. No mogę powiedzieć, że prawda, tam mam nadzieję, że mój ukochany klub wygra tam jakieś rozgrywki, ale znowu będzie 1000 osób, które tak samo ma taką samą nadzieję, ale myślę o poważniejszym przykładzie. To znaczy takim, jak mówimy, często ta nadzieja się obliguje wobec na przykład naszych najbliższych, prawda, że chciałbym, żeby moi bliscy byli zdrowi i tamci. No i to znowu to już nie jestem ja sam, no to jest jakby znowu robi się sieć powiązań, że o kogoś innego chodzi, a ten ktoś o jeszcze kogoś innego. I myślę, że w ogóle takie ludzie jakoś, którzy są przepełnieni nadzieją, to rezonują wśród innych ludzi. To jak odwołałem się na samym początku do Tischnera, prawda, i Tischner miał taką dobrą renomę, że właśnie Bonowicz o tym wspominał, że jak on wchodził do pokoju, to tak jakby się światło zapalało, jakby ktoś okno otwierał, prawda? Ale nie chodziło o jakiś banalny, że przez chwilę tam się pośmiali, chociaż myślę, że był na tyle dowcipnym człowiekiem, że pewnie tam się chichrali i śmiali, tylko chodziło o coś takiego, że kiedy on właśnie z kimś rozmawiał, kogoś słuchał, trochę tak jak pani mówiła o tym wsparciu, nie? Że jak kogoś słuchał, to tak jakby ten ktoś poczuł na sobie taką rękę, która go przygarnia i mówi tak, no to twoja szamotonina to właściwie chyba ma sens, no chyba tak, nie? I wydaje mi się, że te osoby takie mogą rezonować i mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, że właśnie od takiego jednego pierwiastka się zaczyna takie poruszenie, prawda? I ono nigdy nie będzie uniwersalne, no bo jak przywołałaś Obamę, prawda? No to była jakaś taka nadzieja, że wszystko będzie lepiej w polityce. Tam się okazało, że zmiana była symboliczna, albo było uznanie czegoś, co wcześniej nie było. No to jeszcze na ostatnie chwile chciałabym do Justyny Dąbrowskiej zwrócić się o to pytanie, czy my jesteśmy w stanie wytworzyć wzajemnie między sobą klimat nadziei i to zmienia trochę w ogóle nasze życie? No. Czy jednak ocieramy się wtedy o pewną iluzję zbiorową? Ja się nie bardzo znam na zbiorowościach, ale przypomina mi się, i może to będzie dobra puenta, przypomina mi się rozmowa z Henrykiem Wójcem, który był członkiem KOR-u i którego ja kiedyś właśnie zapytałam o to, skąd on bierze tę swoją energię. I on powiedział tak, tu jestem bardzo radykalny, po prostu nigdy nie można opuszczać rąk, bo nigdy nie wiesz, co wyniknie z twojego działania. To jest tak jak kamyk, od którego być może zacznie się lawina. I on mówi, ja nie wiedziałem, jak ja jechałem do Ursusa, żeby tam siedzieć na tym korytarzu sądowym, bo ci robotnicy pobici byli tam sądzeni. Ja jechałem z takiego poczucia porządności, konieczności, że trzeba po prostu tam być. Ja nie wiedziałem, co z tego wyniknie. Ja nie wiedziałem, że z tego wyniknie KOR, a potem, że z tego wyniknie ruch robotniczy, a potem, że z tego wyniknie Solidarność. Nie miałem pojęcia, nie miałem nadziei. A tak dzisiaj na przykład, na koniec tego dnia i tej rozmowy, to na co wy macie nadzieję? Ja mam nadzieję, że będzie jutro. No, to jest bardzo dobra nadzieja, tak. Że w ogóle będzie. Tak. To i taka... że będę miała coś do zrobienia w tym jutrzejszym dniu. Że będę miała na coś wpływ. Może nawet na jakąś malutką rzecz. Na przykład na to, że komuś odejmę jakiś gram jego ciężaru. Myślę o tym, że nadzieja to jest naprawdę niełatwa sprawa, że właściwie z tej naszej dzisiejszej rozmowy płynie taka myśl, że chociaż to jest siła subtelna i wydaje się, nie wiem, jakoś z jednej strony kojarzy się z kruchością, to jednocześnie jest jakoś wszędobylska i jak powiedziałaś, Justyno, jakoś, że ona jest taka uporczywa. Niezłomna. Niezłomna. Rzeczywiście jest jej naprawdę bardzo dużo na co dzień i że ją, może i to dobrze, że jej tak nie dostrzegamy, że to wysokie C nie zawsze udaje się włączyć, ale myślę też o tym, że nie jest łatwo współcześnie te nadzieje odczuwać, bo żyjemy w takim świecie, który jest szalenie skomplikowany i właściwie codziennie nam mówi o tym, że rządzą nim bardzo złożone mechanizmy, co z kolei utrudnia nadzieję na nasz wpływ. No ale jak powiedzieliśmy, skrawka nadziei też można się trzymać. Justyna Dąbrowska, Damian Jankowski, Paulina Wilk, bardzo dziękujemy za dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ogłoszenie społeczne.